forță. Nu, trebuie pot armată. Nu l-aș invita. Da, da. Vedeați, scuzea și acuza. Da, pare rău că nu am putut să ne cuprindă. Doamne, dar asta este, face și noi măsura în care putem. Vreau să nu fiu și eu. Nu, de aici sunt și chestiuni pe care Popranul le știa, că am stat de vorbă cu el. Mă rog, sunt lucruri frumoase care și acolo pot fi expuse cu altă ocazie. Dăm cuvântul domnului profesor Fabian Rostie, secretar științific al Universității, cu o temă interesantă, temă de arhive, informația din arhive, reconstituirea modelului concentrațional, românesc, din părerea la 1944, de al punctului de arhitectura care spune o dată. Institutul a avut remarcabile realizări pe istorie recentă, dacă ar fi să facem o analiză lucidă, 2019, acest institut a avut 10 ani multă carte și publicații, să zicem așa, cu informații de arhivă de la oameni care vrea din institut și dincolo de institut, de la Mumbraiota, de la Iași, de la Cluj, sau din alte sectoare de acate științifice și nu numai. De aceea vom avea pe cel care a fost alături de profesorul Vincian, directorul institutului, creierul din spate, să zicem așa, avea ce nu știe, care a adus aceste roade din 1993 până acum, iată sunt 21 de ani înapoi. Așa să vă rog să da, vă mulțumesc pentru aceste gânduri frumoase și aprecieri. Trebuie să spun de la bun început că acest concept, universul concentrațional, respectiv totalitatea locurilor de detenție în care ajungeau opozanții sau opozanții intentați de regimul comunist în intervalul 1948-1964, a constituit un subiect tabu pentru istoriografia românească până la căderea regimului comunist. Dacă veți citi, dacă veți răsfoi toate istoriile publicate și cele solicitate Academiei Române, dar și cele publicate din diverse motive, veți constata că nu există nicio referire la experiența comunistă, adică la modul în care sute de mii de persoane au fost trimise fie prin condamnări, fie prin decizii administrative, fie în penitenciare, fie în colonii de muncă, la care trebuie să adăugăm și persoanele cărora li s-a stabilit domiciliul comunitar. Regimul comunist a permis menționarea și eventual descrierea agențială doar în spațiul romanului românesc și, sigur, cel mai bun exemplu Rănei Marin Creda, acum cel mai bun dintre comunitari, deși nu acesta a fost scopul romanului și nu acesta este, cum am spus, subiectul principal al romanului. El, de fapt, dorește să evoce și să exploreze mentalul stalinist și viața cotidiană și psihologia omului în regimul stalinist. Dar, sigur, este prezentată și această, prin personajul principal și experiența concentrațională. Este poate singura concesie pe care a făcut-o. Există și alte romane în care sunt diverse inserții, mai ales atunci când este vorba de activiști din Partidul Comunist care au căzut victime epurărilor în anii 50 și au ajuns în închisori, sau de țărani care au fost reprimați în timpul procesului de colectivizare și au ajuns și ei, au fost și victimele abuzurilor, mai ales în perioada anilor 50. Într-adevăr, așa cum arăta și domnul profesor Andrescu, unul dintre obiectivele Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, un institut sub egida Academiei Române, a fost acela de a încerca să exploreze, să intre în articulații și să descrie articulațiile acestui univers concentrațional. Sigur, acesta este unul dintre obiectiv, unul dintre programele de cercetare, fiindcă avem un spectru destul de larg, politică culturală, politică economică, viața cotidiană, aspecte legate de politizarea agriculturii, aspecte legate de chiar de istorie militară. Institutul a publicat două volume consacrate poziției României în pactul de la Varșovia, aspecte economice, după cum spuneam, România și Caerul. Deci este un spectru foarte larg, dar în tematica cercetării Institutului se află și studierea Universului concentrațional. Ne-am propus astăzi să vă spun ce zone de optimism există și ce spații, să zicem, de scepticism. Pentru că orice cercetare, sigur că până la urmă are și limitele ei. Nu suntem în situația de a crede că până la urmă se va putea afla absolut totul cu certitudine, mai ales când este vorba de estimări statistici. În momentul de față se poate vorbi de o clarificare a geografiei concentraționale, în sensul în care putem poziționa pe harta României locurile de detecție, nu mai pot să le și așa. Ele sunt descrise în lucrările noastre. Până acum, Institutul a publicat două volume din Enciclopedia Regimului Comunist în România, consacrate regresiunii, și acolo aveți sub formă de micromonografii prezentările atât ale penitenciarelor, cât și ale coloniilor de muncă sau ale localităților care au servit ca domiciliu obligatoriu. Deci, din acest punct de vedere, credem că lucrurile sunt destul de clare. Sigur că aici putem adăuga și cercetările colegilor de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, care au publicat și ei mai multe volume consacrate de geografie concentrațională. În ce privește legislația represiunii, cred că și aici lucrurile sunt destul de clare. Dacă la începutul anilor 90 se știa foarte puțin despre legile speciale care au fost adoptate de regimul comunist pentru a permite o mai eficientă aplicare a măsurilor represive, treptat ele au fost recuperate din arhivă, pentru că trebuie să spunem că multe din ele nu au fost publicate. Nu exista niciun document oficial care să le certifice prezența, însă sentințele judecătorești făceau referire la ele. Deci tribunalele militare, atunci când dădeau o sentință de condamnare la diverse termene de închisoare, foloseau legislația specială. O lege specială este, de exemplu, legea 16, care penaliza cu condamnarea la moarte. Este o lege care a fost adoptată în 1949 și care a permis regimului să condamne la moarte un număr însemnat de luptători din rezistență, făcând, de fapt, diferența între cei care fuseseră condamnați în 1948 și care au, în baza codului penal, articolul 209, au fost condamnați la sentințe până la 15 ani, tehniță grea. Cei care au prins legea 16, 1949, nu au mai avut această șansă, dar nici șansă, și au fost condamnați la moarte. Un exemplu este situația grupului care a luptat în mulții cer de Banat, rezistența din Banat, majoritatea dintre ei fiind condamnați în baza legii 16. Această radiografie a legislației este, am putea să spunem, schițată în cea mai mare parte și mă voi referi din nou la lucrările noastre. Cei care doresc să știe mai multe pot consulta primele două lucruri. trebuie să menționez aici că articolele sunt redactate de specialiști, cercetători care ani de zile au studiat cu precădere aspectele privind represiunea, fie dintr-o perspectivă juridică, fie dintr-o perspectivă, să spunem, administrativ, politică sau ideologică. A treia componentă care este relativ bine cunoscută este, să spunem, inventarul sau lista de persoane care au avut funcții de conducere și laderele din România. Noi nu am realizat la Institut o asemenea, să spunem, inventariere biografică, decât dintr-o perspectivă, să spunem, globală. Avem o serie de funcționare biografice care se numesc mecanismele represive, dar care nu sunt consacrate în exclusivitate persoanelor care au condus asemenea unități, și în aceste volume se găsesc deopotrivă nume de victime ale represiunii, cât și nume de persoane care au coordonat, au comandat represiunea sau s-au ocupat de administrarea actelor de represiune, vorba de cei care au comandat asemenea unități. Aici trebuie să amintesc cele două volume care au apărut până acum, coordonate de un colectiv de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și care prezintă, sub forma unui dicționar biografic, persoanele care au deținut funcții de conducere în sistem. E o lucrare fundamentală pentru a vedea, pe de o parte, de unde proveneau aceste persoane. Este interesant că PACIDU a, mai ales în primii ani, a promovat persoane fără niciun fel de calificare. Anii 49-50 apar în ipostaze de comandanți de lagere sau penitenciare persoane aproape cu studii minime, să zicem. Și poate că și acest lucru explică intensitatea abuzurilor, atrocităților comise în spațiul acesta. Trebuie să spun aici, fac o mică paranteză, că dacă veți citi pe de-o parte legislația care a stat la baza organizării sistemului penitenciar, acest volum a fost coordonat de profesorul Radu Ciuceanu, care este institutului nostru, veți constata că și dacă veți citi memorialistica datorată foștilor deținuți politici, veți constata că nici măcar normativele impuse de regim și care erau foarte clar codificate în regulamentele de funcționare a penitenciarelor, nici măcar aceste regulamente nu erau puse în aplicare în penitenciarele din România în anii 50. E adevărat că după eliberarea de sud, deci după 65, în timpul regimului Ceaușescu, lucrurile se schimbă, dispar aceste persoane, în mare parte dispar aceste persoane fără studii, necalificate și sunt trimise la pensie și există un fel de, să spunem, de calificare, de specializare a persoanelor care preiau aceste funcții. Ceea ce, și acum ajung de fapt la ultimul punct al prezentării mele, ceea ce nu știm deocamdată, și această întrebare mi s-a pus de mai multe ori, uneori chiar de, să spunem, de cetățeni, de oameni interesați să știe ce s-a întâmplat în România, au venit la institut și ne-au cerut, fiind o instituție publică, vă rog să ne spuneți câte persoane au fost închise în România din regimul comunist. Vă spunem că, în ciuda cercetărilor noastre, Institutul funcționează din 1993, nu suntem în măsură să dăm o cifră pe care să o apropiem de ceea ce ar fi adevărul științific rezultat în urma cercetărilor de active întreprinse până acum în România. Dacă am la mine estimările care merg de la 100 de vii până la 2 milioane de persoane, deci se merge pe, pe un palier extrem de larg, în funcție și de cine face aceste estimări, istorici, foste victime ale regimului comunist sau pur și simplu date extrase din arhivele fostei securități, unele dintre ele publicate chiar în cartea a securității. Ceea ce se poate deocamdată, în momentul actual al cercetării, ceea ce se poate oferi cu destulă certitudine, sunt fie inventarele punctuale, de exemplu, pe anumite profesii. Institutul a publicat urmă cu două săptămâni un volum consacrat arhitecților în detenție în perioada menționată și de mine, 48-1950. În această carte veți găsi cu siguranță aproape toți arhitecții care au fost condamnați de regim, cu mici biografii și, bineînțeles, că se poate face și o statistică. Există, de asemenea, evaluări foarte punctuale pe anumite secvențe de timp, dar restrânse, nu pe tot intervalul 48-64, pe diverse penitenciare și acelea pot fi luate cu destulă siguranță în considerare. Dar o cifră globală, care se includă pe toți care au fost reprimați politic, fie prin condamnări, internări în valori de muncă, deportări, fixări de domiciliu obligatoriu, o asemenea cifră globală, în momentul de față, și aici trebuie să arăți la șeficii cu convesc că, în viitor apropiat, vom putea să o oferim cu toate aurile noastre de a să facă mai mult.